إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى فرميه الدنيا ذا جنده نده مگر تماشا و لوبی دی دا آخرت کور یعنی جنت لهی الحیوان دا کامل زندگی دا الحیات التام پورا جوندغ دی لوکان یعلمون که دا دنیا والا چرت پویدلی نو دیو با دا له لعب نغورا کوله پا آغا جون باندی چه آغا دائمی ده لیکن اکثر انسانان اسر علم نشتا جاهلان دی احمقان دی دا دنیا غورا کئی پا آخرت بانده دا دنیا باس شیید دی زیب و زینتا او د دې عزت په دنیا کې سربراهي مشري د دنیا راحت مال جاه دا غوړي او اخرت چې پس جوړيږي نه داغه د پاره کوشش نه کوي دا د اکثر انسانانو حال ده دنیا پرستی په عام انسانانو په دې خټه کې هغه غلې شوې ده د دې مرض نه صرف د الله لږ بندگان خلاص دي يعلمون الظاهر من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اکثر خلک دنیا باندې پويږي اخرت باندې نه پويږي الله دا نصائح غاليه بشقيمته ګران قیامته خير خواهان از مونږه کړی دي په خپل کتاب کې الله فرمایلی دی دا دنیا چې د الله لعب سره مشابهت ولې ورکړه دی د تشبیه وجه دادا چې دا لوبه او تماشی زر خدمت می دنیا هم دا شان زر فانی کی دویم د دنیا سره دا مشابهه تشبیه د الله لعب سره ذکر ورکړه دا چې دا بی فیدی دنیا زندگی بی فیدی دا کله چې د آخرت د پاره به کسړه کار ونه کی دا یو مختصر تفسیر او د اخرت زندګۍ ته الله حیوان وای دار الاخرت چې قران کې راشي مراد ته جنت وی او ان الدار الاخره یعنی الجنه جنت چې دی د حیوان دی حیوان معنی د الحیات الکامله التامه پوره زندګی د غلا ځکه مرګ په کې ناراضي ځکه بوډاواله ناراضي کمزوري کیږي سره نه وجدا دا چې بیماری په کې ناراضي لږه تند فقر غریبی ناراضي ته دنیا جون چې دې سورج به لکشانې خي غوخه به وکي به بد شي مصیبتونه غمونه راشي چې دا غوخه به بي ته ولي بډاواله برش هغه طاقت به ختم شي بلوز به باندې مرش به دا تیزه جبه شي خو زیدل هغه به نه خوځي هغه سترګې چې هر څه ته کتل نظر باندې لګي وګ باندې بسناوري هغه منډه ترلې بشي دی والي کور کې بلک ساتم نه یې ساري دلې قلار با بندیوانش دا دنیا دا غجون ده باز شایان چی دیگم دا دنیا نلار اسکندر ذلقرنین پا تاریخ کی رازی چی دنیا بانی باز شایی وا عام او نیک سرم و صالح انسانو چی قرآن کی اللہ پاک تذکره کرده یهودیانو تپوس کرده مشرکانو تی دا تپوس رو خودلی و اللہ قرآن کی داغی جواب نازل که صورت کهب کی و یسألونک عن ذلقرنین اگر چین تا تلی ده او مغرب علاقی تا تلی ده او مشرقی طرفونو تا او جنوبی طرفونو تا دا مختلف بلادی فتح کری دی وی واپس چی کلتان مرک پی راغی عراق تا ورسید خپل علاقی تا لرسیدل امنو خپل کور تا در رسیدولن مخی مخی پلار پی مرگ راغی دیتا الله تعالی اشاره کوي چې ګوره یو سره بدون طاقتوري هر قسم قوتونه به وسره بس شي او مال ورسه لیکن کله چې الله په چا باندې مر په کوم ځای کې مقرر کی به دي هغه بادشاہ نه شغلا شي دل هغه پهلوانان هغه نیکان خلک چې د ځمکې او تسخ ضرورتي بعض صالحین او نیکان ته دونه ضرورتي چې سره وای چې الله دا ژوند دی او د اسما ژوندګی دا وی وي نه خبره وای لیکن اغه تم الله پاک به انتظار نکي چې کله وخت راشي ولي يؤخر الله النفس اذا جاء اجلها مزاده بادشاہانو تاریخ کې سره ګوري سړي ته دا خبر راي دي بادشاہانو په دې بسي بسي به زمون لهواله لکمال اراك بل بجدا بشي زماده په دې به خلق وجل او قتلونه به کول او ټول استخاور وخړل په خاوره کې پراته دي او ابن جوزی لیکلی دی ولې بادشاہانو دا جون کمی د شریر جون دین شاز او نادر بادشاہ د سی چې دا غلک ډیر عمر یې کني غالبا د بادشاہانو زندگی کم یا 15 کال یا 4 یا 5 چې زیل چې وته لس کال پس دا غلک د بادشاہي وسته بیا ختم شي او غالبا د توري په تیروال باندې دی وجلې کی په توره باندې مري لکه بادشاہان د سی چې خپل مر باندې مړ شي غالبا د توري د لاند راځي زکه چې خلک وجدي نه الله تعالی اغلم د شی او بدله ولا ورکي هغه سوچ رحم ولای شفقت ولای یغي په خپل مربانه مړ شي نه د چا د لاس نه قتل نشي نو دا بادشاہان په خوا زمانه کې په دې زمکه تیر شوی دي او د نبی صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدین نه بعدم تر دولسمه صدی پورې هم بادشاہانو اسلامي حکومتونه او به داغه نه بعد افرا تفری حکومتونه ملکونه ډیر شلو چې اوس په دی واقعي کې د 200 نه زیات بادشاہان دي شپږ پنځوس ملکونه اسلامي دي په نوم د اسلام باندې دي او دا باقی چې دي دا د کفر ملکونه دي په ابتدا کې به بادشاہ یو کزید بشو دو بشو یا درې بش په دنیا کې بیرسته به ورورو دا زمکه تقسیم دي دا بادشاہان مست تقسیم شو دي بادشاہان ورور لري دل به په دې وروسته زمانو کې ځکه حکام المسلمین چې د مسلمانانو بادشاہان پای کې د بازي ګناونو د پیدا کېدو د وجه نه د بادشاہي بازي حساب ته لاړه غلط خلکو له بلاس کې وراله نو دا تاریخ اجمالاً اغه مون بیان او د دې اجمال په کې ذکر کوي چې د بادشاہانو تاریخي ناغه دونه سمهمه خبره نه یا د واعظ خبره په کې کمې نه د دې د خاطره کاش سره تاریخ را نقل کې فایده به کمې نو د څه غټه غټه خبره او مهم مهم واقعات چې راغلي دي داغه تذکره عبد الله بن زبیر رضی الله عنه خلیفہ او چې هغه کله په شهادت ورسید د حجاج بن یوسف د لاسه نو په دې وخت کې د عبد الملک بن مروان بادشاہي و او دا متغلب حساب دی متغلب دی ته واجب په زور یو علاقنی ولوي او حقدار د بادشاہي نه وي نو دا حقدار نه و مروان هم حقدار نه و عبد الملک هم حقدار نه و عبد الله بن زبیر زید حقدارو زګه چې اکثر علاقم د پلاس کې واه صحابي هم دي او نه کمله سره هم دي عابد زاهد انسان دي نو د دو سره خلافت لایقو خود بادشاہانو عادت دا دي چې د پلار جاګيري غني دلکه زما پلار بادشاہ به زه کوشش کوم چې زما ازمو د لاسه دا شی ونه وزي دا بادشاہ ونه وزي ځکه دی کې وې عزت ده. نو مروان راول کې دا هغه سبيات وشه نه میشته پورې هغه بادشاہ به د خپل خزي او د وینځو د لاسه وجه له شابه چغه کړل چې ناصافي مرش زنانه او چغه کړل چې ناصافي مرش کور ته راغې بس هټ پیر شو مرش. او عبدالملک بن مروان هغه د مخ کې نه ولی العهد مقرر کړی او جسمانه به روسته بادشاہ دایي هغه د عبد الله بن زبیر سره مقابله وکړه لکه مخکې موږ دا خبره ذکر کړه. حجاج بن سبی مقرر کا غراغه او د مدینه نن فوج لاړه او د ای فوج باندې عبد الله بن زبیر شهید شه. نو په دې وخت کې عبدالملک بن مروان صحیح بادشاہ جوړ شو ځکه چې عام خلکو د سره به بیعت وکړه. نو د مسلمانانو لپاره یو مشر پکاري او رأس یو سر پکاري کاغه هر څنګه شړی خو چې مسلمانی یو هغه کې حدود شرعیه دا جذبه پکې چې دا نافذی بس دا اسلامي بس شهید هغه تابعداري پکاره دا اگر کله کله ګناونه پکې وي فسق فجور پکې وي هغه دا ذاتی ګناونه دي لیکن دمره دا چې دا سره بیعت ضروری ده. کته چې رد کې دا ګنا ده دا لري کوم او د دې په ځای بل الله من دا غټ فساد ده وجه داره بادشاہ لري کول او داغه به زبر الله واسطه داده سي اسانه خبره نه دي دي کې ډيري هني دوی نو د شريعت مطهره زمونږ د شريعت قاعده دا ده چې یو شي کې مصلحت کم دی او فساد ډيري نقصان ډيري مداغینه بسان ساتي الکه دلته نیک شړې موجود دی دا بادشاہ کو خو لیکن هغه فاسق کته لري کینو دي سغړ فساد جوړي خیر د فاسق دی وی دا نه کان خلک دي دا غیر عیت شي. نو دې بادشاہانو سره به زکه د صحابه او تابعینو به جنگونه نه کوله اگر که بعضی ګناهونه به پکې موجود خو مقابله ته به نه راوتل څو به مقابله ته راوتل هغه به خلکو بد ګڼل چې دا د بادشاہانو مقابله چې څوکې دا نقصان ده د اسلامي حکومتونو مقابله کول دا ناروای ګنای الا ان ترو کفرا بواحه. نبی صلی الله علیه و سلم فرمای بادشاہ سره مقابله مکوئ مگر الله چې اخکار کافر شي. عندكم من الله فيه برهان چې دلیل د سری اخکار دلیل چې د الله دربار کې هغه پیش کول شي چې الله ما په دې حاکم زکه خروج کړي او زکه پیراوتی او مجدا کافرو د پلانکی دلیل د وجنه کافرو هغه دلیل الله تم پیش کول شي هغه وخت و بیا راوزه او د دې راوتلو کې بل شرط داده چې طاقت د سری په خبر ازان پویږي چې قوت د سره نو نام په حاکمانو کافرانو باندې راوتل جایز نه دي چې زور د سره نه یو راوتل او دا مقابله دې شروع کړله بس هغه دې ونی چې مرګري او جیلونه ده بده واچي او دسه سزا بدل کړي چې د اسلام نه بده متنفره کړي د اسلام به تبدی کار کړي د خزیو د بچو بیزتی بل لوږي چې به برداشت نشي کوله د دې بیزتی بدلو دې د وژنه خلک نه پویږي چې بے طاقت شروع کوي په جنگ بے طاقت طاقت نه او شروع کوي دا خنه ده دا وخت چې سړی طاقت راشي په ځان یې پوره باورې د هجرت زیوی او قوت وسري په دې مسلې په تفصیل کې نه ورزو مقصد دا ده چې دا بادشاہان عبدالملک بن مروان به په دې وخت کې بادشاہ شي. عبدالملک بن مروان چې د دې په فسایلو کې دار ازي چې دا او یو طالب العلم په مدینه کې د سعید ابن مسیب او د دین به سبق وي او داسې نور علما چې کوم او صحابه چې موجودو نو دا یې به درسونه ویل لکه د انس ابن مالک د بوهریره د دې صحابه او شاګردو کان زاهد ان عابد د دې په صفاتو کې راځي زاهد مو دنیا کې بے رغبته عبادت گزارو ناسیکو د ماسپخین مونږ بچو شو مازیګر پر بین نپلونه کول دا شو دی ایجاد کړو نوافل به کول روزی به منه ولې سعید بن مصیب ته چا ویل داخله کې عبادت کې عبدالملک او داغه مرګری مونږ یې ولې نه کوو داغه وویل چې لیست العباده بکثرت الصلاه ولا صيام عبادت دې ته نه واجب سر باشه نپلونه ډیر کا او روزی ډیر نه سه انما العباده التفکر فی امر الله والورع عن محارم الله بندگی د الله دې ته وایي چې سره سوچ ولري د الله په حکمونو کې سوچ وکړي د الله مرماته دی وکړي سمته وجې دي هر وخت د الله د حکم تابعداري کول ته عبادت وایي صرف نفلونه سره ډیر کوي او د امر تابعداري نه کوي دا کمال نه دی او د حرام نه ځان وساتو دا بندگی ده. عبدالملک بن مروان شو داسي عابد سره او علم هم سره. عبدالله بن عمر نه چا تفوس وکړ تاسو مشران دا قریش مشران او د مهاجرین وفات کیږي نو موږ به د علم تفوس د چا نه کوو و یا د مروان یو زوی دی عبدالملک نمی دی داغه نه کوي د فقه فی دین الله ډیر د الله په دین باندې پوي په مدینه کې اوسو فقها او یعنی غټ علما شایو ته خلکو رجوع کولا یو عروی ابن الزبیر قاسم ابن محمد ته محمد بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق مسید هغه د دنه تپوس کوي او بل عبدالملک بن مروان نه د دنه تپوس کوي او دا هغه مرګره امام زهری مشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهری امام د ففند حدیث کی د دنه تپوس کوي دا خپل ګروس تر هغه محمد بن شهاب الزهری آدم د مدینه د علماو نه ده په مدینه کې فقهای سبعه او سیدل وغټ علما چې دا غیو ته بخل کو رجوع کوله نو عبدالملک بن مروان چې ده دا فقهای سبعون په غیر باندې دا و علماونه په غیر باندې بیل ځان له فقيه او عالم نو کمالات په کیو په دې سړي کې خپل ذاتی عبد الله بن عمر به ویلې وې نور خلکو بچی راوړلې او مروان پلار راوړل ولد الناس ابناء وولد مروان ابن مروان ویره لګیدل د سې زوی دا وړه دی چې هغه زوی د پلار په شان حیثیت لري د سې خيار دی عقل مند عبدالملک بن مروان هغه عقل مند سره و ديار لسکاله بسید کړه ده او د په زمانه کې ډېری فتح شوې دي جهادونه د کفارو سره شوې دي جهاد شرعي هغه په دنیا کې شروع ځکه فارس او روم الله ذلیل کړو هغه رسم لولي مسلمانان په غالب وو جهادونه سره شروع دایب بقایا د دنیا پاګه سرونه کې موجودونه دای سره به جنگونه کېدل دنیا کې نور کفار لکه بوزیین بوده قوم شو دا په دې سن او په دې علاقه کې سندین او سن علاقه کې بود مذهب او بودین او د بوزیین مذهب هندستان کې د هندوانو دا کفار دلته موجود دي سبا جهادونه کېدل او د فارس والو سبا کېدل ځکه فارس والو لا پوره ختم شوی نه دي باشی خدمت ده لیکن ده کفر که باقی ده در رومیانو سب جنگونه که دل او ده اسلام غلبه و داغه دور ده چی مسلمانان په دنیا کې غالب دی عبدالملک بن مروان ده ټول معموری ده دیزمکی چه کم عباده و ده دی بادشاو پا خلاف که کم بادشاو لانه دی ولاره نه پا عام دنیا بانی بادشایی کرده ده کم زیپر که ده مسلمانان حکمتو پا غی بانه ده عبدالملک ابن مروان شو دا مروان ولی العهد دا مقرر که و روست دا سر بی بیعت وکلش پا دمشق کی اپا مختلف زینو کی و بی عبدالله بن زبیر نی علاقی ونی ولی عام دنیا دا دلاز کرالا عبدالملک ابن مروان شو یو عقل من سلو چاو تا یو رزیو ویلی چه دیگیره که دی زر سپین ولگی دا دا سو جده تا زوانه حالت که او تا بانی دا حالت راغ دا گیره دا زر سپینه شو اول دا دی وجه دا دا چه اینی اعرضو عقلی کل جمعتن علی الناس ز خپل عقل هر جمعه پا خلکو بانی پیش کوم مطلب دا دی چه دا جمعه خود بیره پا غاره دی زکه چه سنت تر قدا دا چې بادشاہ به جمع ورکړي سیاست او شریعت دا به شریکی بادشاہان به په خوا د علماو په خلک بو بیرسته زمانه کې په بادشاہانو کې د علم د کموالی د واجب نه غیبه به د سکو چې ځان له به نائب مقرر کړ پلان کې مولوی صاحب د نن مصباح په جمع ورکړي او تقریر دې موږ خپل به تقریر سم نه ورته نه به شي کوله نو بیرسته زمانه کې دا شی شروع شو ګنډي دې زمانه پورې بادشاہان به خود به مر کوله او منځونه ممدایو کول زکه دا سنت عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم هم دی خلیفہ هم دی ابو بکر صدیق عالم هم دی خلیفہ دی عمر ابن خطاب عالم او خلیفہ عثمان عالم خلیفہ علی ابن ابی طالب حسن ابن علی معاویہ یزید او دسی بسر اعظم مروان دام یو پویا سړیو او داغینه بعد به عبد الله بن زبیر داغینه مخکې به بس مروان به د عبد الملک بن مروان نو دغه ویل زهره جمعه خطبه ویما او دا خطبه ویل ګرام کار ده زګه یی دی که خپل عقل سره خلکو ته پیش کی خلکو ته پته لګی چې دې سړي څومره عقل چې ګډه وړي وای خو معلومی چې عقل نشته چې بیزی خبرې کوي زګه لاندې پوی خلک صحابه بناشته علما بناشته کله چې د سړي په درس کې علما ناشته پوی خلک ناشته نو به بیان کول ډیر سخت دی هغه سوچ نه پوی ای ته سره څه قسم خبرې کولې شي ګن پوی خلکو ته خوبا د پویو د علم او د حکمت خبرې کول غواړي نو په دې وجه باندې ډېر خودبوره لګیره سپینه کړه اني اعرض عقلي كل جمعه للناس او دا کله چې تجربه شوي وي نو هغه ته دا پته لګي اهل علم ته دا وایي جمعې ورځ په عالم سړي باندې سخت اورېږي ګران اورېږي وجه دا چې زب سپېش کوم خلکو ته کوم خبره بویا ما وایي چې بالله سره شي کنه به شي دخلینا مې د دې خبر را ونوځي چې هغه د الله د دین خلاف نه دی د خلکو د گمراهی ذریعہ چرته و نه ګرځي او د دې خبره وشي چې مسلمانان ته فایده وشي دا درد سړی سره وی په دیو جو باندې یو قسم د زمانه خطبه او بیان نه دی چې هغه خانه پوری ده سر په څه وحده کول خلکو ته فایده ور کول مطلب نه دی په عامه جمعتونو کې اکثر د شي وی د دې د وجنې اصلاح ډیره کم کیږي کني د نبی سره سم د جمعې بیانات او به ایمانی خبرې وي د خلکو ذهن جوړول به خلک به تګیرال او به سبا ماړه روانو او ضعف الایمان کمزور ایمان صبرال قوي ایمان سبا به سبا بهر وتل جهل صبرال علم سبا بهر وتل دا قسم خطبه به وي کمالات په ګړي زیتو د حکمت خبرې په الله را کولاوي کړ الغرض عبد الملک می مروان وای دا وجدا زما د ګیر د سپینوالي وجدا څوک بچ داغه ملاقات راغه عبدالملک بن مروان به وتویل شاله که ته ملاقات را له وګورې څو خبر نه بزان ساتي زما مخامشه کینه سه څو خبر نه بزان ساتي یو دا دې چې لا تکذبنی فإن الكذوب لا رأي له ما ته دروغ نه وې دروغ خبرې باندې کې زکه دروغجن سړي کمره یا نه عقل یې نه دروغجن شي دا غره یې نه زکه دروغ وایي سوچ دروغ وای دا غرای نشته دا چا چرای دا دروغ ته جت نه یو بدروغ نه وي یو بد دي خبر اذان ساته دویم ولا تكلمني بشيء لا اسالك عنه هغه خبره باندې کې شما ده نه تپوس نه کړه فان فيما اسالك عنه شغله زجه تا نه کوم تپوسنه کوم هغه باندې زمنګ چې مشغول شي هغه کافی ده بلا ضرورت خبری به ما ته نه کې بلا ضرورت مطلب یاد ده هغه خبری به کې چې د ضرورت بي ضرورت خبری به ما ته نه کې او بل دا چې لا تطرني زما اترا بنه کې اترا معنی دا د زما مته بنه کې د شه بنو چې د تبا شاو تری رو چې سره وړ نه کې سره دا شه په تو بنه کې زکه فإني أعلم بنفسي منك ما تخپل ځان ته نه کومالم کته زما چې بتونه وکی او ما کې نقصاناتي زاستا چې بد به مال صفه درای او کزه چرته کمال ولایم او ته زما صفت و نه کی زاستا به دي صفت نه کول به زما کمال نه خرابي دا ډیره خوږه خبره کړې علمی خبره هم دغه ده په کاردار سره د چا مبالغتن مت هو نه کی د مبالغې سره وجد اعداد چې دا دا کمکلو خلکو کار دی چې کمال پکې نه یو خلکو ته ایت څاک ډېر زیات کمالات موجود دا چې دوکه ورکول لږه شوی لاله او دا جاهل شوی طریقه دا چې هغه په دې دوکه شي چې څوک یې صفات وکړي چې لکه ته ډېر کمالي او دغه ګمان هم دارا شي چې دا ګلی شزه کمالي ما هله کمن تقبل ځان معلوم دی چې موږ شنو وبو چې ګناونه سمره دي علم هم سمره دي عقل هم سمره دي دا ټول کمزوري دي موږ تخپل ځان باندې مته ته څه ضرورت وایو بدا کار نه کی او صلوره ما داده چې لا تحملني على الرعيه ما به پر عیت باندې ورچ نه د شه بنوې چې بلانکی چې ګیاه سوی نقصان کړی دی وی وژ نه قتل یې قدر عیت غیبتونه براته نه کی ذکر چې ز فإني أحوج إلى الرفق بهم زدی ته ډیر محتاج ما چې د خپل رعیت سره نرمي وکم او احسان وسوم احسانات د ز د خپل رعیت سره محتاج یم نو ته یعنی ما په غوسه کې مرا والا په تیش کې مرا والا د خپل رعیت سره دایشه دښمنی له ما پیدا کاوه عبد الملک بن مروان به دا د نصیحت خبرې کوله چا دې تاسو وګورئ چې په خلکو کې بهتر څوک ناغو فرمایل چې بهتر سره هغه دی چې من تواضع عن رفعه الله تعالی او چتواله ولا ورکړه دی علم او سره دی بادشاہي او سره ده لیکن دا غي سره سره تواضع خلکو ته کوي یو هغه څه دی چې ذلیل دی او تواضع کوي د ذلت تواضع دون خوان نه کوي تواضع د رفعت سره خوان کوي چې سره او چته مرتبه والا ده د علم د قوت د وزارت د بادشاہي د امامت دغه عهده مر سپارل شوې ده او دا غیر سره سره د تواضع صفت بګی ده تواضع یو ډېر ښکلی عبادت ده اکثر انسانانو کې نشته ده د پزان کې پیدا کول پکار دي بادشاہانو لم پکار ده مالدارو له علماو له دا صفت پکار ده د تواضع عائشه رضی الله عنها فرمایلی انکم لتغفلون عن افضل العباده التواضع تاسو د بهتر عبادت نه ای خلکو زان غافل کړه ده چې هغه تواضع لرب العالمین ده خپل الله تعجزی صفت زان کې پیدا کوي تواضع عشره ده کې دا صفت ډیرو وای ما په چې خلکو تهمت ولګاو نظم دا ګمان نو چې الله به په قران کې آیات را لېږي او په غیبه باندې بس ما پاکي بیانې او قران کې بس ما صفتونه لوستل کېږي دا خبره ډیر عجیب ما تکاله کې ده الله شانی فی نفسی احقر من ذلک ما دا زان د دین لري سپکاره کې ده ما ویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله خوب کې وروخی چې دا عائشه رضی الله عنها پاکه ده وای په دې کې الله د سوره نور آیتونه راولې ګل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم تواضع لري کولې چې په دې د عاجزي صفات ځان کې پیدا کا دا الله د ټول مخلوق نه ځان کته وګاڼا لاندې وګاڼا او تواضع د خلې شنه د جزب په خلو وي ماته په خلو چې رضی سمنم تواضع دا د زړه صفات ده چې زړه کې د سړي عاجزي نور مخلوق سړي ته خخ کوي ځان ته لاندې ښکاری پدې باندې علم خسته کیږي پدې باندې بادشاہ خسته کیږي پدې مالدار پدې هر مؤمن خسته کیږي نو د بم دا ویل چې تواضع عند رفعه دا بهتر ولا بهتر انسان هغه دی چې دا صفت پکې وي اودم الزهد علی القدره په خواهشات باندې که قادر دی خواهشات باندې قدرت لري مال ول الله ډیر پراخ ور کړی دی او دا به به رغبت دی په دنیا کې یو دا غسړي بیره غبرتي دي چې څو سنشته وای دا کمال والا نه دی کمال زهد نه دی کامل زهد والا هغه انسان دی چې په هرڅه شهواتو قادر دی او به هم د شهواتونو د خواهشاتو حرامونه او د بیزی خواهشاتو نه ځان ساتي وانصف عن قوه او خلقو سعدل کوي سره داګه نه چې طاقت شته دی په ظلم باندې په ظلم باندې سره قادر دی سره وجلم شي معلوم دی غستل شي او بیا هم ته د انصاف نه کارلې او د عدل نه کارلې دا درې صفته چې در کرال وای کمال ته ورسه دا هم د حکمت خبره کړې ده کسره په سوچ وی کی دا حدیثه د منځ او قران نه غستل شي خبره ده من تواضع عن رفعه وزهد عن قوه وانصف وزهد عن قدره وانصف عن قوه دغه انسان چې کوم ده دا وای کمال والا ده د دې انسان کې کمال عبدالملک بن مروان داسې سره و عبدالملک بن مروان د تعبل ملوک وای د دې بچی چې دی دا ټول بادشاہان او درې څلور څه بچی او سن مسی ټول بادشاہي کړي دا زکه تعبل ملوک ملي کی یا ابو الولید متویل کی عادل ملک بن مروان چې وای کله وفات کېده مړ کېده نو دوم د خپل ځان نرسته ولی العهد ونیو چې دا به شي چې موږ په دې نسل کې اندسه باقی وي نو د خپل ځان نرسته خپل ځی ولی العهد کې داغه ولید نم دی ولید ابن عبد الملک ابن مروان هغه د دین نرسته بادشاہ شو دا ولید ابن عبد الملک هغه سړی دی چې د په زمانه کې مسجد نبوی جوړ کړی شوې ده مختلف زینو کې د عمر په جمعهتونو کړو چې مساجد جوړ کړي په مصر کې په شام کې نو مسجد نبوی په جوړولو باندې وای عمر وکړه د زمانه کې جوړ شوې ده سید ابن مسیب دی واکې ژوند دی مسجد نبوی چې پراخه کاوه نو په دې کې دا حکم یو کې چې د عائشه رضی الله عنها دا کوټه چې ده دا دی په مسجد نبوی کې داخله کړی شي ځکه دا د مسجد په خوا کې دا مسجد کا پراخه کړي بل طرف ته د سور به خراب شي نو چې دا په کې داخله شي دا سور به له برابر شي نو په دې وخت کې بعضی علماو په دې خبره انکار وکړه دی او یو پای کې سعید ابن المسیب دی هغه را پاسه دا هغه اعلان وکړي دا کار غلط دي ته کلمه حق وای دا حق خبره کول د یو بادشاہ مخامخ چې هغه ضرور بادشاہانو په هغه زمانه کې چا خبره ته نشو کوله چې دا کار مکوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویل دی په یهود نه سوارو چې د پیغمبرانو د نیکانو خلقو د قبرونو جماعتونه جوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم قبر په جماعت کې دن راش خو سعید بن مصیب خبره چا ونه منله هغه تعذر ورکړی شو عذر پیش کړی شو چې دا خو اوس د جماعت سور خرابي په دې وجه به دا داخل کو دې ته به دیوالونه و خیر ده هغه محظور باندې پیدا کی نقصان باندې پیدا کی قبر ته به سجده نه راځي نو په دې کې تاداوی کنستا چې کنستلې کول د عشره ده دا دیوال د کوټې څخه پرې واده دا قبلی طرف ته چکم دیوال نه دا پرې واده بیتی جوڑاو پا دا غزه بانی دیوال کاو نزکا چرا پری واتن پا دی که یو قبر را کارش او پا قبر که دا زنگون نوال تر قدم پوری خپا کارش ولا دا زنگون نوال تر قدم پوری دا خپا کارش وطور نو پا دی زمانه که خلق صحابه ندی موجود داغ دوار دا نو پا دی که خلق پریشان شدو چې دا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه مبارکه چرته را کار شوې نه دی د الله عذاب به موږ باندې راشي ځکه د انبیو قبرونو راس پړو د الله او دایو بدن را کار کول دا ناروا ده چې را کار کړی شي عذاب د الله نازل نشي خلک ویری دل نو عروه ابن الزبير چې کوم تابعی دی مشهور عالم دی هغه دی وخت موجود هغه له مې ریږي ما دا پته ده چې دا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه قدم ده اغه سمه ملاقات شوې د صدا قدمونه پیژنم عمر بن خطاب رضی الله عنه قدم ده تو ګوره په دې باندې ډیر کلونه تیر شوی دي تقریبا اغه عبدالملک بن مروان چې ده په پښپګه تیا کې وفات شوې ده دا هغه وروسته زمانہ ده نوی کال ته تقریبا رسیدلې ده د هجری سنه او پاغه وخت کې د عمر رضی الله عنه بدن روغ جوړ په قبر کې پروت ده ځکه صحیح شهادت یې مندلیو او زه دا وایم چې د صحابه په ټول په قبرونو کې روغ جوړ پراتی ان شاء الله اسی په ګمان باندې دا خبره کو دا غیر د ولایت د وجنه دا غیر د تقوا او د بزرګۍ د وجنه او دا غیر د الله د دوستۍ د ان شاء الله ته ډیر ګران خلکو ځکه د خپل نبی مرګري ګرځولیو او دا بعضی واقعات نه موږ دا پته لګیږي لکه مخکې موږ ویلو شهدا د احد دا شپږ میاشتې پس عبد الله رضی الله عنه جابر ابن عبد الله هغه وایي زما د پلار زما د ترسه شریک خخ کړی شو نو ما نه وکړل چې په یو قبر کې دی خخي نو زرا ولګې د لمه د قبر نه مې هغه راويست او په بل قبر کې مې خخ کړی چې و مې کاته بالکل روز ورو پروزو کم تغییر تبدیل به نو پیدا شو زما پلار کې عبد الله رضی الله عنه او دا د نبی له سم زمانه و بیا تاسو به ښکاله پس د معویر دانه په زمانه کې د یوهدو په شهداو باندې سیلاب راغله او هغه ځکه یو کنده معویر دانه کنستله د یغره نه دی طرف ته او په دغه ځکه د شهداو قبرونه باندې دا کنده راتله نو خلکو ته امر وکړي چې ځینې قبرونه نقل کړي نو دغه ځینې دا قبرونه نقل شو ظاهر دار چې په یوهد کې وس دوه مقبرې دي یو هغه مشهور مقبره ده چې د حمزه رضی الله عنه د مصعب بن عمیر د درې قبره پکې دی له یو دغه شاته بل مقبره ده چې عام خلکو ته نه معلومه پای کې ډېر قبرونه دي دا معلومی چې په دې زمانه کې د دې ځنه د قبرونو هغه ځای ته نقل شوی اکثر اجانو تا غنه ده معلومه نه ورزی غیله وجه دار چې حکومت نشي پټه ساتلی ده چې خلک کې لانجی جوړې نه شي به قدر ستاده دا حکومت چې دا کوشش کوي د سعودي حکومت چې دا قبرونه مبرونه له خلک ور نشي او شرک چرته پیدا نه کی د دې خبرې کوشش کوي هغه مقبره ته نقل کړي شي ابو سعید خدری وایي چې موږ قبرونه کله راوس پړدل اته څلوي کال بعد هغه شهدا د هدا مکه شنه روخ راتو هوینه چې بدلې و یو زمنګ بلچا د یو صحابي د یو مړي د خپې سوالګې د اینه تر روانه شو اته څلوي کال پس اینه دې به روانه ده به ویل چې شهدا یو خلکو گواشي الله حق دې دا غ رسول حق دې دا شهدا د الله په لار کې چې تری دي په سیل باندې تری دي ګور الله تعالی په قبرونو کې ندي خوري کړي او د صحابه په نور ځین مندل شوی دي یو ربل دې د قبرونو راوځي لکه جابر ابن عبد الله او حذیفه ابن الیمان دا قبرونه په 12مه صدی د 13مه صدی په اوله کې په عراق کې په مدائن علاقه کې وفات شوی دي چې قبر کې دې د قبر باندې یو بر روان دي نو دا ځین هغه وستل شو او بل ځای ته نقل کړی اوس په دې نږدې زمانه کې دا شوې دي قبرونه کې روغ جوړ پاتې دي اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب مدد زګه کړل چې پاک خلق دي خیر الخلائق بعد الانبیاء دا انبیاء نرسته غوره خلق دي مقصودی خبر هغه دا و چې د ولید بن عبدالملک په زمانه کې مسجد نبوي جوش خوایي به راول کېدل څلور دیوالونه وته وال نو دا مسجد نبوي چې ده په دې کې قبر شته ولیکن توجود مسلین د مسکون کو ته ناراضی قبرونه ډیر کل ورکسي نخکار کی څلور دیوالونه ایته ولا شي یو دیوال نشه دنه نوته شي نور نه دنه خو نشو دنه واتله ځکه بالکل دشي بندي تقبی په شکل باندې بندي سوق نشو ورتله نه د نبی صلی الله علیه وسلم قبر سوق لیدل شي نه د ابوبکر نه د عمر د دې دیوالو قبرونه چې دی بالکل پټ دي که بادشاہان ورشي کنه ما قبر نشي لیدل بخاری کرازی امام بخاری په مسجد نبوی کې ډیره زمانه تیر کړو د خپل کتابی مل تلیکا فروزه تمیرال جمع کې خو هغه چې مام دا قبر نه دی لیدل هغه په سند سند کل کې حدثنا فلان عن فلان عن سليمان التمار عن سفيان التمار نقل لي چې هغه وای دا تابعی دی دا عشر دا شاګرد هغه وای چې ما دا قبرونه در رسول الله صلی الله علیه و بکر عمر لیدلی وو كانت غیر مشرفه ولا لاطعه نه پزمکه وچتو او نه بالکل زمکه ساوارو بلکه معمولو مونده د ولشت په مقدار او شتو او سره سره کانی به پراته وو بخاری صاحب د دوی مسدی عالم دی هغه نه دی لیدلی مددی د واجنه سوچ اوس دا داو کې چې قبرونه اینو داس چټی خبره ده الله تعالی حفاظت ول دی لپاره کړی چې سو یو منځ ته ونه کی سو شرک دلته پیدا نه کی سو به دې ونه کی د خپل نبی حفاظت الله تعالی کړی ولید بن عبدالملک په زمانه کې دا کار وشو د په زمانه کې جهادونه خپه تیزی بند روانو د خراسان ډیر علاقې پدہ شوی عبدالملک بن مروان شو د والی مخکې مونږ ویلو حجاج بن یوسف دا د عراق عام حکومت د پلاس کیو او دا ظالم سره هم لیکن ورسره د کفارو په مقابله کې مجاهدمو د کافر په خلاف کې جهادونه کول او مسلمانان ته زرونه ورغبال سره د سي ټوپک په وګه کې دي کنه خو بد نه ګورو ټول ولي دا چکر جهاد کې دي دا چکر جهاد وینم چکر مجاهد چکر مؤمن موجن او کافر موجن هر څو د سي شیو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبیر ویل دي مبیر هلاکون کې لکه مکه ارته کې حدیث مونږ ویو نو خه کارونه مو او بد کارونه بد کارونه دا چې نیکان خلق به پازا بول اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې دا غیو د تذلیل کوشش به هم کاوه مدینه ته یو پیرانغه نه دی ټول مدینه ته تاسو د عثمان قاتلان است ټول مدینه ولا ته غوسه شو تاسو د عثمان قتل کړه او په بازه نه کانو نه کانو خلک یو په دې څکر ټاپی و لګول دا غیو د ذلیل کول د پاره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړه په الله حساب کی او را ګری به چې د الله اولیاء سو پزا بوې دریر نه کانو خلک چې منډه کړه د چاغه وې جن دغه واقعیت مشهور دی په دې باب کې نکانو خلقو بسی منده و احلا انس این مالک ده قتل ایرانی می پیرا کرده و انس واجی اغوار اغا اوزان سی سدو آگانی ویلی بس اغوال است اکرام وک حجاج بن یوسف تل اول غصو بی اکرامی و چا ددن تفرسو که داولی تا تا خو او دا سره ډیر غوسو به اغه له ما څخه کلمات ویل د الله سبحانه و تعالی نه دعا طلب کړله او هغه ته مزان ورس پاره الله دا په سر کې سما ته رحم واچو اجر نور هغه له زکه او دا الله اولیا چې دا شانه دعاګان ول الله قبول لې په واقعته کې دا راځي چې د سعید بن جبیر ته پیره په کار شوو په معمولی غونډه تهمت باندې به سره راني و دای مرز په معمولی تهمت باندې به خلک راني و چې لږ شانه خبره به شاده خلین راځتله بس دواره به سره قتلاو او دا لري خوشي صفات ده زګی چې خو انسانان انسانان دخلې نه قسمه قسم خبرې راوځي تر څو چې عملی اقدام یې شری نه کړي نو د دې خلکو وجل نه پکار لیکن د بچي عملی اقدام بچا کړو کنه به کړو واجب نو سعید بن جبیر دخلې نه خبرې به وتلې وي د حجاج بن اسد د ظلم متعلق وې دا غره ونی او پس وګرځید او سعید بن جبیر پیدا کده تابعی دی د عبد الله بن عباس شاګرد مفسر د قران هم دی په تفسیر کې دا غره ډیر زیات تفسیرونه نقل لی د قران د آیتونو تفسیر احادیث هم ته نقل لی او نیک او صالح سره په تابعینو کې مشهور تابعی دی و دا چې ونی نو حجاج بن اسبت دا تپوس وکړي چې یو ډیر تپوس نه تکړي باز دا غنه دادی چې الک طاغ سعید بن جبیر هغه له اوس سعید بن جبیر داوته غوښه لا بل انت شقی ابن کوسر سعید بن جبیر معنا خدا دا سعید نیک بخته جبیر هغه سره چې په هغه باندې پټی والے شي وی جبیر معنا هغه انسان چې داغه اړیکه ماتي او چا به پټی والے دا جبیر یې نه خنوم ده نو داوته چې ته سعید بن جبیر نه بلکې شقی ابن کوسر بدبخته او زید هغه چا چې مات کړه شوی ده نو په بدري باندې وای وته ویلې چې ګوره زه مال چې کوم نیمه خوشاله شوې دارا پلار یو خوشاله دی اوس ما پلار هغه خپو د ستان از ما په نوم باندې چې هغه مال د باندې خوشاله تر د شقی ابن کوسر وې زما پلار ستانه خپو دی چې مال دانم کې خدا نو به هغه وته ویلې چې خلکو کې دا مشهور شوې ده چې دا سعید ابن جبیر چې دی دا خندینا په دنیا کې تا چرته وسه پورې خندینی نه دا څنګه خبره ده دا ولې نه خند او دا رښتیا غو التزام کړو بعضی صحابوت بعضی تابعینو د نیکانو خلکو دا التزام کړو دا خبره په ځان لازمه کړو او تر څو چې موږ پته نه لګیدلی موږ په دنیا کې نه خند تاریخ کې راغلی دی یو پکې هغه ربیع ابن خراش ده او بل دغه ورور دا دو کسان چې وې دیو دا التزام کړو چې موږ به نه خاندو تر څو چې موږ پته نه لګي د مسلم په دې مقدمه کې راځي کله چې ربیع بن خراش او دا غورور ربیع بن خراش دا وفات شلو نو په تخته باندې وخندلې غسل چا چې له غسل ورکاونه هغه ولیدل چې خاندي اې د درې سرور کسان ولاړي غدري سرور کسان ولیدل چې خاند دیتا ویلی که دیشی اثر الکراما اللہ کل بازی مرو لک کرامت را کارکی پس د مرگ را کارکی خلکو تی ورکی چی دی انسانانو که دا نیکی و اللہ تعالی تی اغا نیکی قبول اکڑا دا بازی قلع چی را پا دی خبرو تصدیق دی دو وجه نکی چی خپلا پا کی دا کمال نی موجود ناغیو دا کرامت خبری چی سو کوکی کنن بس مشرکی گنی دوارو دا شرک دا و کفر دا اللہ کدا دا شرک خبری نی دا خو زمان پا دین که کمال لدا چې دین باندې عمل کاو الله دنیا کې د ناشنا عزت دل درکوي خلکو ته د مشورې په نیکی باندې لیکن چې به دغه کرامتونه او به زی کرامتونه د دروغو بیانول هغه جایز نه دي لکه دا صوفیان دا کار کوي د خپل مشرانو د شي کرامتونه بیانې چې هغه دروغ یې اکثرا اگر اعتبار نشه او چې صحیح سند سره ثابته خبره یو څه شرکی خبره پکې نه خیر نور ایبن بن خراش او ربیع بن خراش داړو وي پر تخته باندې خندلی او پس د مرګا خلقت الله ور خدل چې دا خلق دي چې دنیا کې نو خندري نه الله پس د مرګ خوشاله کړه یو پای کې سعید بن جبیر دې دم د التزام کړو چې زبنه خندم وې د حجاج بن یوسف ته جواب ورکا چې لمن يضحك من الموت امامه والنار وراءه و یا انسان وجه وخاندي چې مخکې په د باندې مرګ روان دی د مرګ هغه د زهر ګوټ چې دی دا بس کی چې سخ شه دی او ګران شه دی او رسته جهنم را روان دی په مرګ باندې ورچېږي قبر لا مخکې ورته ور روان دی او پته نه لګي چې دی ور نه به وځي کوو باندې وځي دا د عام سلفو طریقه او حسن بصري او سره ولید یو ځان چې خندای کوله هغه نه تاسو وکړه چې یا فتا يا زوانا هل جاءك انك وارد النار اياتات دا خبر راغل د چته به جهنم ته زی قران کې داشته غویل او قران کې داشته چې و منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ټول انسان به ورته زی په ور باندې زمون د ټول ورته ری دل دی الله تعالی موږ ټول د دم چیرې کړه دا خدا غم د بیمانی د وجه نه د یقین د کمزوري د وجه نشته زمون زړه نو وسوتل دا درد د عامو مسلمانانو سره نشته پاتې لا کافر ته دې خبرې فکر وسه نشته چې لشته مو به ورته زو د ورنه به وزو کنه به وزو نو حسن دې بیا دا تاسو وکړه چې هل جاءك انك خارج منها دا خبر راغله د کتابه دې بیت الله وبس هغه له نه زمانو خو به کې نشته چې کتابه دې وزي نو قال ففيما اضحكوا دا دونه خنداګان دا خوشحالي به ولې کې ناغه سړي وې دونه عبرت واخسته چې فما رؤيا ذلك الفتى ضاحكا قط چت به نه دي خندري دا غوړه جن رستا دغه درچه د چاسري او غمچه د چاسري به په خبره کې مسري حسن بصري و د شي ولګا ته چې پلاري مړي او روري مړي هر وخت به شي خپو د منه چې مخ ته ور دي عدالت مرګ روان او په خندا باندې زه څه کوم د بای سره په چې په چاو کې دا خندې ول نه وای فما اسن به ها ها په هغه باندې د څوک څه چل به وشي چې دا څوک وي دنیا چې دا د خپګان زره دا د خوشحالي زنده دي نو به دا وته ویل چې زه تاسو ته وایم په کوم مرګ دې مړ کوم نو ویل په هغه مرګ چې ستاسو کوم یو خوشي ته د خپل ځان لپاره کوم مرګ وړي په هغه مرګ مې مړ وجدال ته چې ما په کوم مرګ وجنې په دشي مرګ به تل لا وشت چې ته ظالمي په ما باندې ظلم کې ظلمن قانون داره چې سوی دی سنگه ملک حق شنی کار با تاس رکی کما تا دین و تا دن سنگ چی چاسه که دیشی با تاس رکی نبی آقا نیت عرو اختلا نیت عداغی پا زمانه که داغو یو دستارخوان با غار در سرمای نجور شوی چی داوینه پا دی زمکه بانی توین نشی او داغا مخامق با وجله که دا او دارنگا آقا چاړي راوړل چې پای باندې به دې سب حکواله نو دې باندې استغفر تبدل نه هغه دوه رکعاته منځ وکړه او به جلاد راولګي د ودل شهید کې وی واجه نو وینه ته ډیر زه ته لاړه چا دا حجاج بن یوسف نن تاسو وکړه چې دا سوجه چې نور خلک وجدي نه به کې وچی او دا د وینه ډیر ده نه هغه ویل واجه دا ده چې دا د قتل نه بالکل نه یې ده ته مرګ نه لري دا غنځه سوچ دې مرګ نه لري نه پروا نه زړه په خپل ځای نه بګنه وچی او سوچ دې مرګ نه لري دا رنگ تک ځل شي نه بګو وچش وسوځي بګ دا وینه دا انسان او د دعا به وکړه په وخت د مرګ چې الله دا ظالم زمان رسته په چا باندې مسلط نه کی زه اخرنه شهید ما جوړ کا چې زه د په لاس باندې وژل شم او د دې نو په چا مسلط نه شي دا دعا الله قبول کړه او لوګه مو د پس بازي تاریخونه کې راځي لس پنځه لس ورځې پس پس حجاج میستم مردار شو مر شو کچرته په ایمان کې تل نه مردار لبس به وته ویو وجه دا ایداده چې نبی رسول الله ته مبیر ویل دنه د دې د خاطر موږ هم داسې لبس استعمالو مبیر هغه انسان چې امت هلاکی خلق وایي دا حجاج چې وکړه مر کېده نو دوی دا خبره کوله چې ای الله خلق وایي زه ظالم یم او ته ما ورته داخله اونګه لیکن زه به تا باندې دې ګمان لرم چې ته به ما جنت ته داخل کی ما چې داخله کوی چې دې په دین دې موجود دې په دین دې موجود دې د امید خبرې کولې په وخت مرګ خاصه چې دې ظالم انسان او ظلم کړو او بازي کارونه خې دې د ترز وی محمد بن قاسم در علی ګلو سن علاقه تا د جهاد لکه داغه واقعات مشهور دي کتابونه په لیکل شوی دي محمد بن قاسم مشهور فاتح د سن او د هندستان او دای تر کشمیر پورې د لاقید محمد بن قاسم په لاس باندې فتح شوی کراچی واخلو ملتان واخلو لاهور والا او د شپې دې طرف بندراشه کشمیر پورې دا لاګه ټولي د محمد بن قاسم په لاس باندې پدای شوې دي د حجاج بن یوسف په زمانه کې چې دا والیو د عراق او د بوله مددونه ورکول او طاقتونه به ورکول او دا ځین به فوجونه مر لهګل او اسلحه به مل ورکول د دې په لاس باندې نو دای د نه کې کارونه دي چې د کفاری والدی بوزین بت پرس قوم دلته وسیدا او تاریخ وکړه عزیز چې مکحول دا اصل کې د کابل به په شام کې وسیدا نو دم په دې جهادونه کې وو وای دا مکحول استاد دا قران او د حدیث استاد د به عین نشهدا کول عین د عین په ځای به حمزه ویلا لکه دا عین چې خلق وای کنه ایاک نعبد و ایاک نعبد به نشو ویلا اعوذ به نشو اعوذ به ویلا د دې د وژنه وای دغه خلکو دا غنه چې تعلیم حاصل ک ناغيب هم عین سم نشهدا کوله دا باز خلک وسم په پنجاب کې او په دې باز علاقه کې د سیدی چې عین سم نشهدا کوله دا عین په ځای باندې حمزه وای و دا د مکحول د استلاله د وجنه داغه د استادې د وجزه کې د استاد صفت په شاګردانو کې راځي دا داغه د وجنه په دې علاقه کې په دغه زمانه کې دیو به کم دین خوراوه اسلام قران او حدیث کتاب او سنت د دې دعوت نه پکې حنفیت په دې زمانه کې نه پکې شافعیت او نه مالکیت او نه حنبلیت دا شي نه رسته په درې مسدې کې به مشهور شي کنی دا مذاهب مذاهب پداو کړي دی بدل ته چې خلق مسلمانان کې اسلام کې به داخل کې سبه اور خودل ته قران تابعداری کوي او د رسول الله د حدیثو تابعداری کوي نه ابو حنیفه سبه اور خودل دی نه شافعی اور خودل نه مالک اور خودل دی نه احمد بن حنبل دی نه اور خودل دا نقصان خو به د رښتیا زمانه کې پیدا شه چې سره مسلمانۍ کې نه باز خلک شي ورشي ګر حنفی کېږي به په جاپان کې څخه مخکې زمانه کې مسلمانان شه نلته مختلف مذهبونه ولا وسیدل چاو دل جهنه بکیږي به چاو دل شاپیکی چاو مالکی مالکی به جوړیږي هغه راشه چې د سم اسلام ده څلور ډلې پنځه ډلې شپږ ډلې بکیږي هغه کسانو نه هغه وي بیت اسلام پرې خدا د عرب یو ډاکټر دغه په دې باندې سلام لیکلي کتاب هم لیکل چې ګوره دا ظالمان دی هغه سوچ دي مذهبونو ته دعوت نه ورک دعوت قران او حدیث ته ورکي په دې باندې اتفاق راځي داغ نور دی داغ سم لار ده دا هدایت لار دا غلط دعوتونه ولې ورکوي نو تاسو فکر وکړئ چې محلب بن ابي صفره چې راغله او محمد بن قاسم چې دلته راغله او دارنګ موسی بن نصير چې آذربایجان ته راغله عبد الرحمن بن سموره چې کابل ته راغله او دسي سنان بن سلمي بن محبق چې راغله دی لا کو پوره نجيب کوم دین به خوراو د الله هغه دین خوراو چې کوم قران او حديث کې ده د دې دوه جنزا اصل دین دی خلق وای ولکه زور دین به روان شي موږ یو چې زور دین به زور دین هغه ده دا تاسو چې کوم لار اختیار کړی د اسلام کې کورکه جوړ کړی دی نو دا کورکه رسته پیدا شوه ده ان دا مذهب چې وی دا د شي لکه ور کوټه کور په غټ کور کې د نه کوټه په غټ کور کې حنفی مذهب چې په اسلام کې د شي حیثیت لري لکه ور کوټه کور په غټ کور کې د نه دې ته من کفر نه ویږي دا کفر دی او شرک دی دا څه نه ویو خو حنفی مذهب کې لري شي کې مسلې شته د قران او حدیث برابرې لیکن ضعیف او کمزوري مسلې پکې دي نو دا مقصود کې زول نه دی په کار اصل کې اسلام دی اسلام ته دعوت دی قران او حدیث ته به دعوت ورکې او پاګې باندې به ایمان راوړي مسلې حنفی کې کوم خمس لو او منګه په اسلام کې خبره باندې نه پوهېدل او هغه نه مزدکړنو ټیک دز دکولې شو سر دز دکړې د پاره ده د اسلام بازی خبری که منگل نرازی ده قرآن و حدیث نه نشو ریستله ده مذهب حنفی که شافی مالکی که به او گورو او ده آغی پا وجبانی بزان اللہ و رسول تاوره سودایی ده آمد ده غرز دهو چه ده لاقی ده حجاج بن یوسف زمانه که فتح شده ده به مر شو او ولید ده آغی پسی روست وفات شده به ولید را ولگه ده ده زن نروست بل بازشاه چه آغا خبر رور ده آغی مقرر که ولی العهد آغی تا سلیمان می عبدالملک وی دا مکه ولید د سليمان د سليمان بن عبد الملك و نیک بادشاہ او عادل د ولید په نسبت باندې نیک سره و صالح انسان و سليمان بن عبد الملك چې وې د لاول دا کار وکړو چې احیا الصلوات لمواقع لاول وقتها منځنه په اول ټیمونو کې شروع کړل و چې دا و چې د بنو مېوب په دې منځونه کې تاخير پیدا کاوه منځنه به نا وخت کول نو دا را ولګی د منځنه به تخپل ولټی مون تر واپس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی په تاسو باندې بدشي بادشاہان مقرر شي یو اخرون الصلاه عن میقاتها مون برستقی د خپل ټیم نه و یا رسول الله سمر کې د بزرګ زانو حدیث دی و زما مرداده چې مون په خپل ټیم کوې ځان له کبه چرته د عیسی ملاو شولې وسوي کوي کنین می کوي د دې حدیث نه د مسلم حدیث دی که صحیح دا فیادت یې موږ تراوزی کې یو امام غلط ټیم کې مونږ کاوه غلط ټیم غلط دا چې نه وخت کې مازیګر مونږه شپږ بجې کې په دې ورځو کې پاو کم شپږ بجې کې د پکار دار چې دا مونږ ته ځان لا وکلاول طالب الله د جمع ثواب مکمل درکې زکه ته چې جمع پرې دی د دې د خاطره چې خپل مونږ یې کې حضرت رسول الله په حدیث باندې عمل کې بل دا چې معلومیږي ا د نور د علم معلومیږي چې کله یو امام غلط مونږ کوي زر زر کوي لکه زمونږ اکثر امامان اوس په دې متفق شوی دي چې په څلور منټه کې به څلور رکعاته کوو نه په څلور منټه کې څلور رکعاته مونږ کوي او دوه قیدی پکې وي زر زر خو شوق پکې نه برابرېږي خدا کوشش وکړي چې رکوع سجده به ورسي نو د امام په سیمون نه ده په کار چې پاتیا به نه ویلې کېږي رکوع سجده به مې کاوه بس کدا به زرګي کنه به زر نه ده نو به مونږ مکاوا دا د منزل لایق نه ده د امامت لایق نه ده چې د امام شي به ځان له مونږ وکاوه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې دی به د شي کوي نو دی سلیمان بن ملک وې دانی چې وکړله چې دا منځونه به تر ژوند وکړ بنو ما یو په دې منځ کې تکبیرونه پرې خوستیو تکبیر به په جهر نه کاو چې کته کېدل به د شي به کول سم الله ولمن حمدا استمام د شي کتش الله اکبر به یا ځان سوي پټ کار کاو به نه او یا به نه ویو بچانو دا شروع کړو لیکن آشنا غریب واقعا وجه واوري چې دا ولې دې دا تکبیرونه پرې وکړل دونه سس ویلو د دې وجه دا واده تقلید تقلید به دا کار کړو بنو مې چې دې د عثمان رضی الله عنه ځان تابعدار غاڼه عثمان رضی الله عنه صحابي او چې حیاناک او اواز کمزورې او اواز کمزورې زوري په صوتو ناغبه په کلار مونږ کاوه او علی رضی الله عنه چې دا پهلوانو جوهری صوت او اواز ډیر غټ اواز هغه په تیز الله اکبر کاو نو عثمان رضی الله عنه په کلار تایبر کوم دا بنو مې چې رسترال ندی په د عثمان تابعداری کول دی په کلار مونږ کاو په دې په کلار کې د شي په کلار شو غلوی وکړله چې تکبیر به په جهر بیان نه وایو نه په ډیرو عوام الناس کې چې نه مسلمانان دي عوامو کې دا مشهور و چې په منځ کې دونه دویش تکبیر نشته په څلور رکعاته منځ کې دویش تکبیر نشته دا خلکو کې مشهور و حدیث صحیح کې راغلی دی یو ورځ وای ابو هريره رضی الله عنه په مسجد حرام کې جمع ورکړه او علی چرته تل او د جمع ورکړه و نو په منځ کې دویش تکبیر وکړل په څلور رکعاته منځ کې دویش الله اکبر ای نو د عبد الله بن عباس یو شاګرد و کریمه دا غنوم دی هغه راغی عبد الله بن عباس ته ویل چې نن خو ما دی بوډا په سیمن زوکو ولې قمق الله تکارش ولی وای په منځ کې دویش تکبیر وکړل په منځ کې ودون الله اکبرونه نه ای او دا په سر کې ودون الله اکبرونه و دا ولی په دبا د الله اکبرونه پټ پاتې شیو وجه دا و چې بنو مې په سیمه منځونه کول غیبه د الله اکبرونه ور کړیو نو د ته پته نه و د ته او د په شان د نور ډیر عوام خلکو د پته نه و چې منځ کې ګند الله اکبرونه شته صحابه په دا تعلیم خلکو ته ورکاو چې خلکو تکبیرونه شته عبد الله بن عباس وی دی کریمه ته ویل چې سکیلت کوم موکا مور دی پتا بوره شي سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دا خو در رسول الله سنت دی کا دا در رسول الله طریقه دا دویش تکبیر دا صحیح کار کړه دا بهره چې کوم جو کدا بالکل صحیح مونږ دی غرض دا چې دا تکبیرونه هم دی په کې دا کړو یا کټ کړو یا پټ کړو کته کې در باندې الله اکبر به بزور نه وي بعضی تکبیرونه به بزور وي او بعضی به نه وي د دې د وجه نه سليمان بن عبد الملک دا سنت به تر ژوندې کوي دای کمال وک او د دې په زمانه کې مډیر زیاته فتح شوې دي دا نیک سره او صالح او د عدل او انصاف والا بادشاہ سليمان رستا راځي وې دا عباسیانو بادشاہ چې کله رااله نو دونه په کارو چې د بنو میو د بادشاہانو قبرونه راوس پړودل لکه د سليمان بن عبد الملک یا د عبد الملک بن مروان یا د بازي د هشام د دیو قبرونه راوس پر لړې غصې د وجه بنو عباس یو نو شاغه په قبرونه کې روغ جوړ پراته وو د دې نه کان بشیان مو ګوره د ټول د شي برباد خلک نو دا خاصی په تاریخ کې د دیو لګ عیبونه لیکل شوی دي سنا څه عیبونه پکې وو لیکن دومره چې نیکان خلک مو صلاحیت او تقوا پکې وو او د الله د حدود او پابندی پکې وو د خلکو کې نو سليمان عبد الملك هغه سره وو سليمان عبد الملك چې کله وفات کېده جهاد لته وو او په لار د جهاد کې وفات کېده غازی وفات کېده ارمنی علاقه د تل ارمنستان دی جهاد تتن پا لارا کی وفات کی دا ما تغازین فی سبیل اللہ پا دس حالت کی وفات کی دا وی دا پا زان چکل پویاشنو دا مخکنے ولی العهد مقرر کا دا زان روستا بادشاہ مقررون دا دا مرگری و رجا ابن حیواج دا دسر ناس پاس سڑیو دا مشرانو نو اغسی مشورہ وکڑلا چې څوک مقرر کو نو او ته ویل شو چې دا چا وته یې زی مقرر هغه نه رضا کارخونه کوم نیک سره چې دا عمر ابن عبد العزيز دی دا زمونږ د تر زوی کیږي خو باشي بس مونږ نه کړی زمونږ د تر زامن ته خو لیکن صلاحیت پد کېږي دا سره مقررول پکار دی سليمان بن الملک په کاغذ کې د دینه مولیکه چې زمان رسته ولې له عهد داش رجا بن حیوت یې ویل چې ته د شو کا چې خلکو ته وزه خلک را جمع کا او بیعت والے چې په دې کاغذ کې چا نوم لیکل شو د نه خلکو تاسو هغه بیعت وک نه په لار روان وې ضلع لاول هشام ابن عبد الملک په مخ راغې هشام د دې سليمان عبد الملك ورور دی هغه ته ویل شي دا خط ما ته را کاره کا کچر د زمانوم پکې چې زه خوشاله شم او که زمانوم پکې نه چې زه سغم وکم سليمان لا مړ نه دی چې مخکې مخکې ځان له څه پروګرام وکم هغه د جنه د خامیرونی امر دی چې دا بچا ته کاره کیا نه پټ به بیا دخل کنه له خط به پټ نو بلا کار نه پدې ګمن عبد العزيز باندې ورتیر ناغو ته چې دا خدمت کاره که کزمانم چرته بکی دا ډېر بد کار شوی چې د شنه زمانم یم کړي کله نه زما غره باجی ماجی نه د خوخه او دا ډېر غټه ځمداري ده د شنه چې د لنج زما په غاړه کې روان شي ما ته را کاره که کزمانم پکی چې زب دی بادشاہ راور شم او ته ویم چې ما مدغ مقرره وزه دا شګره نه غواړم چې دا ځان غم زده مخ کنه وکم هغه نه د امیر مننه ز امینه ما زدا نشم کاره کوله خلق را جمع کړه آیته چې بیا ته وکړي آیو دی باندې موږ بیا نه کوو او سليمان فوج پولیس سره وصل په زور باندې خلک جمعات کې جمع کړل او په زور یې بیا ته واخست خلکو بیا ته وکړي چې سید چې چا سره دا چا نوم پدې کې لیکل شوی بس داس مو بادشاہ شو پدې کې دا خطي عوامي به نورم را جمع کړو دا خطي په خلکو ولې چې امیر منین د شي وایي چې زما د وفات نه به وروسته بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز چې د عبدالعزیز ابن مروان دی د مروان ډیر زامنو یو پکې عبدالملک دی یو پکې د عبدالعزیز دی د مروان دام نوسی کیږي او د دی سليمان دی د ترزبی کیږي نو دا به بادشاہ وي نو په دې کې هشام وای خپه شو هشام ابن عبدالملک او عمر عبدالعزیز چې دی ناغه دون خپګان وای پیراغه چې په د زینه پاسې ده نشو لکه ته چې ټول خپې ماتې او په دې ځای تر هغه چې رب بابا شي ماته ولې راوس پاله دا غړي ګران کار ده او د امت ذمہ داری ده دا ماته بغاړه کې راوا شو ولا شو لا سليمان عبد الملك دې کې مرش او دا دونه خپو چې پاسې ده نشو خلک په زور د لاسونه ونیو په منبر باندې کېناو به څه په منبر باندې نه اوس خبرې نه کول خلیفہ رحمت دې دا وجه وجه دا کار و تا ډیر سخت کار کې دا د اخرت نه لري دا عمر عبد العزيز په صالحین بادشاہانو کې ده په خلفای راشدینو کې دای سابېږي شپږم خلفای راشدینو کې چا پنځم حساب کړ د حسن میعلی په کنه زړه هغه بچی کم و نو دای په خلفای راشدینو کې حساب کړی ده دا بادشاہ شوه ده په ننان مې کې په یو کم سل کې بادشاہ شوه ده تر یو سل یو پورې بادشاہ کړی ده دو کالا پینزمشتی باشی و دادا و ناشنا تاریخ دیده دی سوری دسی تاریخ را ژوند کړل لکه عمر ابن خطاب پشانت د عمر رضی الله عنه پشانت لکه څنګه چې دا غد دوري خلافت دسی دوري خلافت د دم ده انتهاد انصاف او د عدل نه ډک به شي او د تقوا د الله د یری به شي چې رعیت هم ته خوشاله او ظاهر دار خالق هم ته خوشاله ده ځکه چې امت کې د چا صفت کیږي دا انسان نه الله رضای د عمر بن عبدالعزیز مختصر تاریخ عبید سرستا د دینور بادشاہان مختصر نمونه وړي وړي کارنامه عبید تاتارین واقعات د تاتار یو ناشنا واقعو په دې امت باندې نازل شوی وزمن د زمانه شه مشابهت ډیر دی داغي او مختصر خاکا دی باندې بده سره زو د بعضی مشهور صحابو فدمنی بعضی واقعات دا به پرستنی درسونه کې ان شاء الله کومه او تاسو الله جن راکا دا به وایو الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو ته بشریت په خپل دین باندې راکې او الله په دې دین باندې سی موږ او تاسو الله وچره او دنیا پرسه دې الله موږ تاسو نه جوړایس صلی الله وسلم علی نبینا محمد.